Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, έχουμε γιορτή. Σε λίγο θα αρχίσουν να στείνονται πανηγύρια στις γειτονιές και εδώ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε τα καλά σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτως ικανοποιημένη για το γεγονός ότι, πώς το έλεγε, οι φαρλάκαινα, ρουφίχτρα του αιμάτου του λαού, ότι μας έχουν πιει το αίμα. Και ως εκ τούτου λοιπόν η ικανοποιημένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών δεσμεύσεων από την εποχή των μνημονίων στέλνει πλέον την Ελλάδα, αυτό μας ανακοίνωσε ο κύριος Τζεντιλόνι του Eurogroup, στέλνει την Ελλάδα από το δόκανο της μετά τάχα μου μνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας στη μέγενη της επιτήρησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Ευρωπαϊκή μας Επιτροπή της αγαπημένης μας Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιλήφθηκε και διαπίστωσε ότι η Ελλάδα, λέει, έχει προχωρήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των συμφωνημένων δεσμεύσεων, το ρούφιγμα δηλαδή του αιμάτου γίνεται με κανονικούς τρόπους και μάλιστα παρά το γεγονός και της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου θα περάσουμε στην επόμενη φάση από την ενισχυμένη εποπτεία που θα είναι η παρακολούθηση, λέει, της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής καταστάσεως εδώ στην Ελλάδα μέσω της επιτήρησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πώς το λέμε αυτό? Αυτό το λέμε από τη σκύλα στη Χάριβδη, από την σκύλα της επιτήρησης στην Χάριβδη της επιτήρησης. Θα μου πείτε τώρα γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει η πατέρα. Γιατί τους αρέσει να μην μας πίνει το αίμα η σκύλα, τους αρέσει να μας το πίνει η Χάριβδη. Ναι, μιλάμε για την παρουφολογία στο τετράγωνο. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Συνολικά, ξέρετε, επί μνημονίων, δηλαδή από το 2010... όταν ο τότε πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου με φόντο τα καραβάκια που αρμενίζανε στο Καστελόριζο έβαζε τη χώρα στα μνημόνια, τότε που ερχόταν η Τρόικα με τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί 714 μνημονιακοί νόμοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν 60.000 μνημονιακές διατάξεις και έχουν εκδοθεί 300.000 υπουργικές αποφάσεις προς υλοποίηση των ψηφισμένων μνημονιακών νόμων. Μπορείτε να μου πείτε έναν μνημονιακό νόμο ο οποίος να μην είναι σε εφαρμογή στην μεταμνημονιακή εποχή? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί τα πανηγύρια τους είναι για τα πανηγύρια. Βεβαίως υπάρχουν και εκείνοι που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, όπως για παράδειγμα οι μετέχοντες στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων, στην οποία παραβρέθηκε βεβαίως χτες ο κύριος Πρωθυπουργός. Ως εκ τούτου λοιπόν υποσχέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, διότι υπάρχει και μία μερή στην οποία οι Πρωθυπουργοί υπόσχονται, όπως ξέρετε, έτσι. Υποσχέθηκε περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Επίσης υποσχέθηκε και πράσινη ανάπτυξη, μερίδιο μεγαλύτερο, δια της επεκτάσεως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Α, ναι, και παρεμβάσεις στο ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο, στα πανεπιστήμια, είναι αυτό που λέμε πανεπιστήμια ανώνυμες εταιρείες. Αντιλαβού. Είπε πολλά ο κύριος Πρωθυπουργός, κυρίως τα είπε βεβαίως με εκείνο το γνωστό και άριστο αυτοθαυμασμό που διακρίνει τους κυβερνώντες. Είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός ότι το ρίσκο Ελλάδα έχει σημαντικά μειωθεί και αυτό είναι που σε αυτή την πολύ δύσκολη περιπέτεια μας κάνει να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, το ρίσκο Ελλάδα. Έχει μειωθεί λοιπόν σημαντικά το ρίσκο Ελλάδα και όπως συμπλήρωσε, η εικόνα της χώρας και αυτό που αποκαλούμε brand Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά προς το καλύτερο και έφερε και απόδειξη, διότι μιλάει πάντα με επιχειρήματα ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό αποτυπώνεται, όπως είπε, και στις αγορές χρήματος και στις αγορές κεφαλαίων και στις αγορές των επενδυτικών οίκων. Σε καμιά λαϊκή αγορά δεν πάτε να δούμε αν επιβεβαιώνεται, κύριε Μητσοτάκη, αυτό? Ή σε καμιά αγορά σούπερ μάρκετ? Στα βενζινάδικα μην πάτε, θα σας ζητήσουν selfie όπως ζητάνε στους υπουργούς σας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όταν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο και επειδή έχει δίκιο ο κύριος Παπαλεξόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Βιομηχάνων, όταν μιλάει για μη μισθολογικό κόστος, έτσι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, έχει δίκιο ο κύριος Παπαλεξόπουλος όταν μιλάει για μη μισθολογικό κόστος, όταν λοιπόν θα δημιουργήσουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, είναι προτεραιότητα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, η μείωση, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν φτάνει δηλαδή ήδη το 1 δισεκατομμύριο που τους χαρίσανε με τον προϋπολογισμό του 22, θα έχουμε και περαιτέρω. Κατά τα λοιπά, δημοσιονομικός χώρος για να καταργήσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δεν υπάρχει τέτοιος δημοσιονομικός χώρος, άσε που θα τα φάνε τα λεφτά αυτοί που έχουν καγένει. Αλλά ξέρετε, εκεί στο ΣΕΒ χτες υπήρξε ένας διαγωνισμός. Συμβαίνουν αυτά, θα μου πείτε, έτσι είναι, ναι. Υπήρξε ένα διαγωνισμός ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, γιατί μίλησε και ο κύριος Τσίπρας στο Σύνδεσμο των Ελλήνων Βιομηχάνων, για το ποιος είναι ο καλύτερος για να προχωρήσει τις υποθέσεις. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι υπάρχει υπαρξιακός κίνδυνος να ξαναδούμε μπροστά μας μια κοινωνική κρίση. Αυτός ο κίνδυνος, είπε, υπερβαίνει τις όποιες διαφορές μας, οι οποίες είναι υπαρκτές βέβαια, αλλά τις υπερβαίνει. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, μετά από 8 χρόνια θυσιών και κόπων, υπάρχει κίνδυνος να ξαναβρεθούμε μπροστά σε καταστάσεις διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής, αμφισβήτησης του συνόλου του πολιτικού συστήματος, κάτι που, όπως είπε, πρέπει να το προλάβουμε. Καταλάβατε? Ας σας το πω σε μετάφραση για την αριστερή αυτή. Μην αντιδράσουν οι εργαζόμενοι και χαλάσει η σούπα του πολιτικού συστήματος. Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Και είπε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι εγγυητής μιας τέτοιας μη αντίδρασης των εργαζομένων. Διότι αυτό είναι το νόημα. Ο κύριος Τσίπρας αυτό που δήλωσε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πλέον κατάλληλος για να διασφαλίσει αυτό που λένε, τι λένε, κοινωνική ειρήνη. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την περίφημη κοινωνική ειρήνη και συνοχή? Κρύβεται ένας ταξικός πόλεμος, ο οποίος είναι αμήλικτος και τον διεξάγουν οι επιτιθέμενοι πάντα αυτό τον πόλεμο, έτσι. Θα διασφαλίσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας την κοινωνική ειρήνη ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργατική τάξη. Όλο αυτό, ξέρετε πώς το λένε? Ριζοσπαστική αριστερά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα της πανδημίας, δεν χρειαζόταν να είναι κανείς Αϊνστάιν για να ξέρει τι θα γίνει. Τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε. Πρώτα λοιπόν προχώρησαν στην άρση όλων των εναπομεινάντων μέτρων κατά του κορονοϊού, προκειμένου τι, είπαμε τι είναι, έτσι, να πουλήσουν τουρισμό, Greek Love Summer. Τα ίδια είχαμε και το 20, τα ίδια είχαμε και το 21. Έχουμε λοιπόν το ελληνικό καλοκαίρι, το οποίο ελληνικό καλοκαίρι βεβαίως είναι προς όφελος επιχειρηματιών, μεγαλοξενοδόχων και εφοπλιστών. Τώρα έχουμε την έξαρση των κρουσμάτων, τους θερινούς μήνες, και αυτοί τι συστήνουν για μία ακόμα φορά, τι συνέστησε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρη, σήμερα στην τηλεόραση. Θα πέσετε από τα σύννεφα. Ατομική ευθύνη συνέστησε ο κύριος υπουργός. Χτες είχαμε πάνω από 10.000 κρούσματα, σήμερα έχουμε 7.000 κρούσματα. Ήδη από το Σάββατο η χώρα μετράει πάνω από 30.000 νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας. Και ενώ λοιπόν έχουμε αυτή την αναμενόμενη έτσι κι αλλιώς έξαρση, ενώ έχουμε τις μεταλλάξεις οι οποίες είναι και πιο μεταδοτικές, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πλεύρης και αυτό το οποίο λέει ο κύριος, λέει η κυβέρνηση, είναι ότι θα τα ξαναπούμε, λέει, από Σεπτέμβρη. Βέβαια, αυτό το οποίο έρχονται και λένε κάθε φορά είναι εκείνο το οποίο ανατρέπει αυτό που είχαν πει την προηγούμενη φορά, αλλά και τι τους νοιάζει, διότι θυμάστε τι έλεγαν. Μας έλεγαν ότι όταν ανακοίνωναν την άρση, ξαναλέω, όλων αυτών των τάχα μου μέτρων, αλλά ακόμα και αυτών, τι μας έλεγαν, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, μας έλεγαν ότι δεν είμαστε μπροστά σε κάποιο θερινό κύμα. Τώρα λοιπόν τι μας είπαν? Τώρα λοιπόν έρχονται και μας λένε, α, ήταν αναμενόμενο το θερινό κύμα των κρουσμάτων. Το θέμα είναι βέβαια ότι οι άνθρωποι κονιορτοποιούν και τη λογική, έτσι. Μιλάμε για απανωτά κατάγματα σε ό,τι αφορά την λογική, διότι την ίδια ώρα που οι ίδιοι μιλούν για μεταλλάξεις οι οποίες είναι πιο μεταδοτικές, την ίδια ώρα λοιπόν καταλήγουν στο ακατανόητο, ακαταλόγιστο συμπέρασμα ότι είναι ανούσια, λέει, τα μέτρα. Θα περίμενε κάποιος, ακούγοντάς τους να μιλάνε για την υψηλότερη μεταδοτικότητα των παραλλαγών της όμικρον ή της οποιασδήποτε άλλης μετάλλαξης. Την ώρα που το αναγνωρίζουν αυτό, ποιο είναι το λογικό συμπέρασμα? Το λογικό συμπέρασμα είναι ότι είναι ανούσια τα μέτρα, ή η ανάγκη να προστατευτεί καλύτερα ο πληθυσμός, έστω με ένα μέτρο. Έστω με ένα μέτρο, το βασικό μέτρο που το κατάργησαν και αυτό. Ποιο δηλαδή? Τη μάσκα. Την ώρα λοιπόν που οι ίδιοι μιλούν για θερινό κύμα, την ώρα που τα ίδια τα στοιχεία μιλούν για αυτή την έξαρση η οποία έρχεται πολύ νωρίτερα από τον Σεπτέμβρη, το συμπέρασμά τους δεν είναι κάτι να κάνουμε, έστω για τα μάτια του κόσμου. Το συμπέρασμά τους είναι ξανά μανά στο βωμό της τουριστικής κίνησης και της ατομικής βέβαια ευθύνης, το δεν κάνουμε τίποτα. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι εκπρόσωποι, οι Τούρκοι επιτελείς έχουν μοιράσει πάνω κάτω τους ρόλους. Είχαμε τον κύριο Σοϊλού, ο οποίος επίσης από βήματος νατοϊκό βήμα, έτσι. Μιλάμε πάντα για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Ο υπουργός λοιπόν εσωτερικών της Τουρκίας, υπήρξε ένα σοου πάλι στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Εκεί είχαμε πια τις κατηγορίες ενάντια στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό. Εδώ ανοίγω μία παρένθεση. Η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία έχει κάνει συμφωνία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Γιατί? Γιατί η Τουρκία είναι μία τέτοια πλέρια δημοκρατία που αναγνωρίζει στον εαυτό της την ιδιότητα να είναι, να λειτουργεί ως αυτό που θέλουν οι αγαπημένοι μας οι Ευρωπαίοι. Τι δηλαδή? Ως φυλακή. ως στρατόπεδο συγκέντρωσης για 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Αυτούς που βομβαρδίζουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και οι Τούρκοι μαζί. Αυτό το ρόλο λοιπόν τον έχει αναδεχτεί η Τουρκία. Και γιατί θέλουν οι Ευρωπαίοι να τον αναδεχτεί η Τουρκία? Διότι θέλουν βεβαίως μία φυλακή, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, ώστε όλος αυτός ο κόσμος που ξεριζώνεται από τις ανθρωπιστικές πολιτικές του ευρωπαϊκού και αμερικάνικου υπεριαλισμού να μην περνάνε στην Ευρώπη, αυτός ο κόσμος. Η Τουρκία λοιπόν έχει αναδεχτεί αυτό το ρόλο. Έχει κάνει συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί της. Αλλά αυτή τη συμφωνία όμως την έχει συνυπογράψει και η Ελλάδα. Και βεβαίως δεν είναι μέτρο δικαίου το τι λέει η Τουρκία. Μέτρο δικαίου είναι αυτό το τι κάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, ο κύριος Σοϊλού τα έριξε στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό. Από τη δική του τη μεριά, ο Ακάρ, ο οποίος είχε πάρει και αυτός μέρος σε αυτό το σοου προχτές, πάλι στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ θυμίζω, είναι ο συμμαχικός μας μηχανισμός, ο συμμαχικός μας οργανισμός. Είμαστε σύμμαχοι εκεί, εμείς με τους Τούρκους. Σήμερα όμως, ο κύριος Ακάρ είπε και που μίλησε και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, πάλι στο πλαίσιο εκεί του ΝΑΤΟ, χαιρετηθήκανε και είπανε, και έκανε και μια δήλωση ο ΑΚΑΡ, την είδα στην Καθημερινή, ότι θα λύσουμε τις διαφορές μας με συνομιλίες και με διαπραγματεύσεις. Ο Σοϊλού λοιπόν το σόου στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, ο ΑΚΑΡ την επόμενη μέρα θα τα βρούμε, θα κουβεντιάσουμε, ο Ερντογάν βεβαίως τα δικά του. Το βλέπω εδώ στα μηνύματά σας, ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέονται πια τα κλασικά, να το πούμε έτσι, μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι προφανής. Μου κάνει εντύπωση που ήδη υπάρχουν 2-3 μηνύματα για μία κυρία ονόματι Λατινοπούλου, η οποία βγήκε στα Twitter. Μιλάμε για χαρακτηριστική περίπτωση του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούνται κάποιες φορές αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνονται διάφορα σούργελα. Σούργελα στο τετράγωνο, πουλώντας ύφος. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα για την συγκεκριμένη και δεν έχω να πω τίποτα, η οποία πούλησε αυτή τη φορά, για να ξέρετε κι εσείς οι υπόλοιποι που δεν ασχολούστε, πούλησε οδηγίες για το πώς πρέπει να είναι το σώμα της γυναίκας, παρουσιάζοντας και μάλιστα φωτογραφίες μιας παρουσιάστριας της τηλεόρασης, και δεν έχω να πω τίποτα, διότι θεωρώ αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το σώμα των ανθρώπων και με προτεταμένο το δάχτυλο σε ό,τι αφορά το αν οι γυναίκες έχουν πώς το λένε, παραπανίσια ή λιγότερα κιλά, αν τα βυζιά τους είναι πιο πάνω ή πιο κάτω, αν η γλουτή τους είναι έτσι ή αλλιώς, με τον τρόπο που το κάνει αυτή η κυρία και όλοι οι υπόλοιποι του συναφιού της, όλους αυτούς τους θεωρώ σούργελα και σκουπίδια με δυο πόδια. Και με σούργελα και με σκουπίδια με δυο ή με 18 πόδια δεν ασχολούμαι. Να τη χαίρεται την πολιτεύτριά της η Νέα Δημοκρατία, και τότε που ήταν πολιτεύτριά της και τώρα που, από ό,τι άκουσα, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν έχει καμία θέση, κανένα αξίωμα η συγκεκριμένη κυρία, το συγκεκριμένο σούργελο δηλαδή, στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν κράτησα την εικόνα την καλή, θα σου φέρω μια αυγή. Βρώματα, βρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Σε τα καμώματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η υπόθεση με την πανδημία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μαζί μας ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο, ο κύριος Δημοσθένης Αργιάννης. Κύριε Αργιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε και βαγιούπλα. Μπορούμε να μιλάμε για σαφή έξαρση? Ναι, προφανώς. Προφανώς. Μιλάμε για αύξηση τις τελευταίες 10 μέρες στην πραγματικότητα. Τις τελευταίες 2-3 μέρες γίνεται πολύ πιο προφανές. Αυτό που προσπαθούμε να αφουγκραστούμε πιο πολύ, γιατί αναγκαστικά δεν είναι θέμα υπολογισμού, είναι θέμα παραδοχών που βάζεις στο μοντέλο, είναι κατά πόσο, και είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή, είναι κατά πόσον μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διασπορά της ήδη της όμικρον 4 και όμικρον 5, και στην περίπτωση αυτή μιλάμε τότε για κύμα που δεν θα είναι εύκολο να αναχαιτιστεί άμεσα, ή αν είναι ακόμα στην αρχή θα σπάργανα η διασπορά της όμικρον 4 και όμικρον 5, που σημαίνει ότι θα έχουμε διακυμάνσεις, θα πέσουμε, θα ξανανεβεί λίγο, θα ξαναπέσουμε και μετά θα έχουμε αυτό το κύμα που λέω. Το περιμένατε μετά τον Αύγουστο αυτό, ή ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα ήταν αναμενόμενο? Όχι, αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή για μας ήταν αναμενόμενο. Το γράφουμε σε τις τελευταίες 10 μέρες ότι υπάρχει θέμα με αύξηση της διασποράς και ότι έπρεπε να πάρουμε να βελτιώσουμε τον αριθμό των τεστ, να έχουν καλύτερη γνώση του ποσοστού των μολύνσεων που οφείλονται στην όμικρον 4 και όμικρον 5, να κάνουν φορά πιο πολύ μάσκες σε περιπτώσεις συγχρονισμού, τουλάχιστον. Και για να μην πω για πολύ μας το αέρα, με την έννοια ότι είναι καλοκαίρι, αλλά και αυτό χρειάζεται. Από αυτό όλα δεν έχει γίνει τίποτα, έτσι, οπότε είναι αναμενόμενο. Με τις επαναμολύνσεις πού βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά? Έχετε εικόνα? Έχει αύξηση και σε επαναμολύνσεις. Είναι δηλαδή τώρα γύρω στο 13-15% επαναμολύνσεις. Οπότε με δεδομένο τον αριθμό που αυξάνεται, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός αντίστοιχα των επαναμολύνσεων είναι σημαντικός. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι και με την όμικρον 2 είχαμε επαναμολύνσεις, γιατί η όμικρον 2 κατάφερε να διαφύγει τις ανοσίες ακόμα και από την όμικρον, δηλαδή από φυσική νόσηση, φυσική ανοσία λόγω νόσηση και ανάδοσης απέναντι στην όμικρον, η όμικρον 2 ερχόταν και έκανε επαναμόλυνση σε σημαντικό ποσοστό. Αλλά η όμικρον 4 και η όμικρον 5 το κάνουν σε συντριπτικά σημαντικότερο ποσοστό. Είναι σαν να μην έχει σχεδόν ανοσία. Οπότε είναι αυτό που συμβαίνει στην Πορτογαλία. Οπότε, αν αυτό, γι' αυτό λέω, ο άγνωστος, ο πραγματικός αυτή τη στιγμή για όλα αυτά, το κλειδί, αν θέλετε, στη διερεύνηση του προβλήματος είναι ποιο είναι το ποσοστό των μολύνσεων, μάλλον το επίπεδο διασποράς της όμικρον 4 και όμικρον 5. Αν σε αυτό είχαμε κάποια δεδομένα μετρημένα πιο πλήρη, θα μπορούσα πολύ καλά να σας πω ακριβώς ότι θα συμβεί. Γιατί το μοντέλο αυτή τη στιγμή, αυτό που συμβαίνει το έχει περιγράψει, αλλά με τη λογική ότι δεν είχαμε τόσο μεγάλη διασπορά της όμικρον 4 και όμικρον 5. Οπότε κοιτάμε και εμείς να κάνουμε αυτό που λέμε στα αγγλοελληνικά τη δουλειά, το reverse engineering, δηλαδή να γυρίσουμε, να υπολογίσουμε αυτό το δείκτη από το αποτέλεσμα, ώστε να συνάδουν ουσιαστικά. Επιμένω στις επαναμονής. Έχετε καταλάβει εσείς ως επιστημονική κοινότητα γιατί ο ΕΟΔΗ δεν δηλώνει αυτά τα στοιχεία των επαναμονήσεων? Όχι, εγώ όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί ο επαναμολυσμένος μολύνει κανονικά, έτσι δεν ακριβώς, είναι? Ακριβώς. Δηλαδή, ειλικρινά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εμείς στους προηγούμενους που κάνουμε το προσθέτουμε προφανώς επαναμολύνσεις. Δεν το αφήνουμε να μην το λέμε. Μπορώ να πω ότι ίσως είναι για ψυχολογικούς λόγους, αλλά δεν υπάρχει επιστημονικός, τεχνικός λόγος να μην μιλήσει για επαναμολύνσεις. Χτες είχαμε 1500 διαπιστωμένα κρούσματα, σήμερα γύρω στις 7.000. Η μέση όρη αυτού του διαστήματος ποιοι είναι, κύριε καθηγητά? Έχετε εικόνα? Ναι, βεβαίως. Ήμασταν νωρίτερα γύρω στις 4 με 4,5 και αρχίσει να ανεβαίνει. Τώρα έχουμε πηδήξει τα 5.200, 5.500 κτλ. Και θα ανεβούμε στα 6.600 κάπου εκεί. Σαν μέσους όρους εβδομαδιαίους, λέω έτσι. Που σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνουν και αυτούς τους ψηλούς αριθμούς και τις προηγούμενες μέρες ήταν πιο χαμηλά επίπεδα διασποράς. Το ερώτημα είναι αν θα μείνουμε εκεί και αν θα κάνουμε μια διακύμανση, μια πτώση, μια κάμψη για να κάνουμε διακυμάνσεις, όπως είπα, σαν μικρούς παφλασμούς, ας το πούμε έτσι, και μετά θα δούμε το μεγάλο κύμα, ή αν είμαστε ήδη στην αρχή του μεγάλου κύματος. Αυτό εξαρτάται ξεκάθαρα και μόνο από το επίπεδο διασποράς της όμικρον 4 και όμικρον 5. Πείτε μου κάτι, γιατί έχουμε ξεχάσει, πραγματικά είναι να ντρέπεται κανείς κοιτώντας τον εαυτό του στον καθρέφτη να ντρέπεται. Έχουμε ξεχάσει τους νεκρούς. Χτες είχαμε 15, σήμερα έχουμε 8. Το Σάββατο περάσαμε το όριο των 30.000 στην Ελλάδα νεκρών. Ο βαθμός θνητότητας, δεν ξέρω αν ο όρος είναι σωστός που χρησιμοποιώ, ως προς τα κρούσματα, ποιος είναι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή? Είναι λίγο λιγότερο από 10%, έτσι. Είναι 30.000, ίσως όσο στα 3,5 εκατομμύρια περίπου. Το τελευταίο διάστημα? Το διάστημα δηλαδή πολύ το καλοκαιρινό. Ναι, ήταν πολύ καλύτερα, γιατί ο μέσος όρος ήταν γύρω στα 20 με 10, 15 με 15 περίπου, μέσος όρος ας πούμε ήταν γύρω στα 15 την ημέρα. Αν δούμε ότι είχαμε γύρω στα 4.000 κρούσματα την ημέρα με 4.500, είναι 15 στις 4.500, δηλαδή ακόμα λίγο, το ίσως 3%. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί αν υποθέσουμε ότι δεν ζούμε την κορυφή του παγόβουνου, αλλά το παγόβουνο, και σταθεροποιηθεί αυτός ο μέσος όρος στα 5.000 κρούσματα, τις επόμενες 30 μέρες θα μιλάμε για 150.000 κρούσματα, και με το 3% που λέτε, για πόσους νεκρούς? Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα είναι. Αυτός ο αριθμός που λέτε είναι λογικός και ίσως ήταν και λίγο μεγαλύτερος από τον αριθμό. Αλλά χοντρικά 5.000. Ναι, τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε ένα άθροισμα, σε ένα συνοδευτικά στους 150.000 κρούσματα, που σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε το 3% του 15 γύρω στους 550 νεκρούς παραπάνω. Επειδή λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους και επειδή αυτό το 550, δεν ξέρω, με βάση αυτά λοιπόν τα στοιχεία, κατά τη γνώμη σας, τι μέτρα θα έπρεπε να πάρθουν? Τίποτα, αυτό που άκουσα σήμερα από τον κύριο Πλεύρη? Εγώ θεωρώ ότι το τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή είναι ανήθικο, έτσι, είναι ανήθικο να λέμε τίποτα, ακριβώς για το λόγο που είπατε, γιατί μπορούμε να τους σώσουμε τους ανθρώπους. Και είναι επίσης λάθος, τεχνικό λάθος, να περιμένεις να αυξηθούν οι νεκροί για να αρχίσεις να παίρνεις μέτρα. Όταν θα συμβεί αυτό, έχει αργήσει ήδη. Γιατί ότι θα αυξηθούν οι νεκροί θα αυξηθούν. Εφόσον έχουμε αύξηση στη διασπορά, θα αυξηθούν λίγο. Το θέμα είναι πόσο θα αυξηθούν. Άρα το να πάρεις μέτρα τώρα μόνο σόφρον είναι, μόνο λογικό είναι. Τι μέτρα τώρα, γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Ένα βασικό είναι αύξηση των τεστ. Το λέω ρεαλιστικά, έτσι, για να μην υπερβάλλουμε και εμείς τα μέτρα. Αύξηση των τεστ. Τα τεστ που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγα. Και σήμερα πάλι γίναν λίγα, 100.000 τεστ περίπου, 105.000, και έδωσαν 8.800. Και είναι σημαντικά ποσοστά αυτά στα κρούσματα. Αν προσθέσετε και τις επαναμολύνσεις, έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν το να έχουμε αυξημένα τεστ είναι σημαντικό θέμα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο κ. Υπουργός, ουσιαστικά επαφιόμαστε στην ανάγκη του κάθε πολίτη να τεσταριστεί, να ελεγχθεί, επειδή νιώθει ότι δεν έχει υποχρέωση να το κάνει για λόγους να πάει στη δουλειά του ή να πάει σε ένα αθλητικό χώρο ή οτιδήποτε, στο σχολείο, τα παιδιά. Το κάνουμε μόνο αν νιώθουμε ότι μήπως έχω κολλήσει. Δηλαδή έχω κάποια συμπτώματα και φοβάμαι ότι μπορεί να είναι COVID. Ή επειδή είμαι στενή επαφή και μου το λέει το ΕΟΔΥ να το κάνεις. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το. Αλλά δεν γίνεται κάποιο έλεγχο, δεν σε ελέγχει αν το έκανες ή όχι. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό πραγματικά εδώ το κράτος απλώς αδρανεί και κοιτάει τι θα κάνουν οι πολίτες και οι πολίτες κάνουν αυτό που νιώθουν ότι είναι καλό για αυτούς. Νομίζω ότι το κράτος έπρεπε να είναι πολύ πιο ενεργό και να οργανώσει και τεστ και ταυτόχρονα να ίσως να κάνει και υποχρεωτική τον έλεγχο συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών, για παράδειγμα, εφόσον είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο και το σχολείο δεν παίζει ρόλο πια, ή για παράδειγμα υπάρχουν πολλές κατασκηνώσεις, υπάρχουν πολλά. Θυμηθείτε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια με κατασκηνώσεις που ήταν πανική για παιδιά που κόλλησαν στην κατασκήνωση και φοβήθηκαν ότι θα εξαπλωθεί πολύ κτλ. Όλα αυτά καλό είναι να τα προσέξουμε. Είναι ακόμα ο κατάλληλος χρόνος για να προσεχθούν. Δεν θέλει πάρα πολύ. Μια μικρή απόφαση θέλει. Ας κάνουν τα τεστ πριν πάνε στην κατασκήνωση. Ή να γίνεται μέσα κάθε εβδομάδα να γίνεται ένα τεστ. Είναι απλά τα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν. Άρα το τεστ είναι πολύ σημαντικό. Γιατί και σου κάνει καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση και μπορείς κυρίως να σταματήσεις τη διασπορά. Όταν βγεις θετικός και δεν είσαι, ξέρω εγώ, ασυνεπής τελείως, ασυνείδητος, το δηλώνεις και εκεί πια μπορείς να σταματήσεις τη διασπορά. Και είναι καλό και για σένα, γιατί μπορείς να έχεις και ιατρική προστασία. Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει, θα το πω με ρεαλισμό, ισχυρή σύσταση, αλλά εξηγώντας ότι όταν λέμε σύσταση υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που το εννοούμε. Όχι απλώς υπάρχει ισχυρή σύσταση να γίνει αυτό, γιατί ο κόσμος το ξεπερνάει. Είναι ότι όταν έχουμε συνθήκες συγχρονισμού, είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους, είναι σημαντικό, απαραίτητο, όχι καλή ιδέα απλώς, να φοράμε μάσκα. Ο ιός είναι εδώ και κολλάει. Και το να κολλήσεις όμικρον δεν σημαίνει τέτοια καλά ότι θα είναι ήπια. Εγώ έχω συγκεκριμένες περιπτώσεις από φίλους, 50+, 51, 52, οι οποίοι είναι πολύ fit, πολύ αθλητικοί τύποι, με την έννοια της ευεξίας εγγεγραμμένη στο DNA τους, δεν κάθονται συνέχεια στο γραφείο. Και οι οποίοι όμως είχαν κακή με ναι, ότι όχι ήπια, νόσηση από όμικρον. Άρα ας ξεχάσουμε λίγο το σεωικά παραμύθι ότι η όμικρον δίνει ήπια, δεν μας απασχολεί πολύ, μας απασχολεί. Εντάξει, εκεί μας απασχολεί και ως όμικρον απευθείας, ως νόσος του ανώτερου αναπνευστικού, μας απασχολεί γιατί ο κόσμος μπορεί να έχει υποκείμενα νοσήματα, ανεξάρτητα από την ηλικία, άσθμα για παράδειγμα, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί άσχημα. Και ταυτόχρονα υπάρχει στην Ελλάδα δυστυχώς μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που καπνίζουν, μάλιστα πολλές γυναίκες που καπνίζουν, αν το δούμε σε στατιστικά, και αυτό επιβαρύνει ακόμα παραπάνω. Άρα λοιπόν, ας το ξεχάσουμε το παραμύθι της ήπιας όμικρον. Υπάρχει θέμα και με την όμικρον, αλλά καλό είναι να μην κολλήσει κανείς. Και επίσης, καλό είναι να μην κολλήσει κανείς, γιατί υπάρχει το ανοιχτό θέμα, το οποίο ήδη πια καταγράφεται στα ιατρικά δεδομένα, της long COVID, των μακρόχρονων συνεπειών. Που είναι πια συστημικές. Δεν αφορούν μόνο το ανώτερο αναπνευστικό ή το βαθύ πνεύμα, το κατώτερο αναπνευστικό. Αφορούν άλλα πιθανά όργανα του οργανισμού. Γιατί, να εξηγήσουμε και αυτό, γι' αυτό προσπαθώ να είμαι αναλυτικός, η COVID αυτό που κάνει βιολογικά, σε επίπεδο μοριακό, είναι να ενεργοποιεί μηχανισμούς φλεγμονής. Οι οποίοι είναι συστημική φλεγμονή. Φλεγμονή που ξεκινάει από το σημείο που μπαίνει ο ιός, αλλά μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα σημεία και άλλα όργανα του σώματος. Και άρα μέσα από την κυκλοφορία. Άρα είναι σημαντικό να τη σταματήσει. Ο καλό ιό είναι αυτό που δεν σε μολύνει. Δεν είναι αυτό που έκανε και πέρασε ήπια. Και φαντάζομαι ότι αυτό που λέτε για την ισχυρή σύσταση ισχύει χίλιες φορές όταν μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς, για αεροπλάνα, για πλοία, για εσωτερικούς χώρους. Κοιτάξτε, στα αεροπλάνα για παράδειγμα, δείτε τώρα πως ο απλός πολίτης είναι πιο σοφός από την κυβέρνηση. Την οποιαδήποτε κυβέρνηση και τη συγκεκριμένη τώρα εδώ. Στα αεροπλάνα, εγώ ταξίδευα σήμερα από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, όλοι στο αεροπλάνο της Αιτζίαν φορούσαν πρώτη πρωινή πτήση, φορούσαν μάσκα. Όλοι. Αναξαίρετα. Η Αιτζίαν, αν δείτε λίγο τις διαφημίσεις, διαφημίζει ότι επιτέλους δεν έχει υποχρέωση να φοράτε μάσκα. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι αυτό που έχει δικαίωμα να κάνει σαν εταιρεία και στο δίνει ο νόμος. Εδώ λοιπόν ο πολίτης είναι πιο σωστός και συνετός από αυτό που κάνει και η εταιρεία και το κράτος, με την έννοια ότι δεν το υποχρεώνει. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε, γιατί δυστυχώς ήρθε η Ομικρόν 4 και Ομικρόν 5 στην Ελλάδα και το πότε θα μας χτυπήσει αυτό το κύμα και πόσο δυνατό θα είναι εξαρτάται όπως όλες τις φορές με τον κορονοϊό από το πώς θα φερθούμε εμείς. Δεν είναι ο ιός που αντιμετωπίζουμε στην πραγματικότητα. Ο ιός έχετε να αντικαθεστήσει τις δικές μας δυναμίες, αν το σκεφτούμε λίγο πιο έτσι, φιλοσοφημένα. Έτσι, όταν τρέχουμε, προτρέχουμε χωρίς να πάρουμε μέτρα προστασίας. Σύνεση, θα λέγω, ούτε καν προστασία. Σύνεση και συνειδητοποίηση του πραγματικού κινδύνου, τότε έρχεται και μας δαγκώνει. Αυτό που αρχίζει να συμβαίνει εδώ και αυτό που συνέβη δυστυχώς στην Πορτογαλία. Κύριε Σαργιάννη, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν στο άπειρο μόνο. Κρύβουν στιγμές και πόνο και έρχονται κάτω στη γη να σβήσουν αυτή την πληγή. Και χορεύει, χορεύει, χορεύει, χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σ' έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα'ν η χαρά ζωντανή, θα'ν' ζωντανή. Είναι ψυχές που μένουν κι άλλες τόσες τριγύρω που φεύγουν. Είναι ψυχές που θέλουν στη γη να βρεθούν άλλη μια, να κάνουν και πάλι ζημιά. Και χορεύει, χορεύει, χορεύει, χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα'ν' η χαρά ζωντανή, θα'ν' ζωντανή. Χορεύει, χορεύει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και εξαιρετικά σαφή. Η πανδημία φουντώνει και φουντώνει δύο εβδομάδες μετά τις αποφάσεις της καλής μας κυβερνήσεως να ξανακηρύξει το Greek Love Summer, με την κατάργηση κάθε μέτρου, ακόμα και αυτά τα υποτυπώδη τα οποία είχαν λάβει, προχώρησαν στην άρση τους και δύο εβδομάδες μετά έχουμε αυτό το φούντομα. Έχουμε την έξαρση σε τουριστικούς προορισμούς, έχουμε αύξηση της θετικότητας και στα τεστ, έχουμε αύξηση και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και κυρίως έχουμε μια τεράστια εμπειρία πια μετά από δύο χρόνια, διότι η πανδημία, αν κάτι αποκάλυψε περίτρανα, είναι η χρεοκοπία εκείνης της υγείας που πουλιέται και αγοράζεται. Και αυτό είναι το σύστημά τους, αυτό είναι το κριτήριο για όλες τις κυβερνήσεις τους. Τι δηλαδή? Η μείωση του κόστους, γιατί αυτοί θεωρούν την υγεία του κόσμου κόστος, η μείωση του κόστους της υγείας και η ενίσχυση βεβαίως της περίφημης επιχειρηματικότητας Και βεβαίως μιλάμε για μια πανδημία που έχει αφήσει εκατομμύρια θύματα. Πάνω από 30.000 νεκροί, επαναλαμβάνω, στη χώρα μας. Αλήθεια, ήταν απρόβλεπτη αυτή η απειλή σε μια ανθρωπότητα που ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει διαρκείς πανδημίες? Αυτό που είχαν στο μυαλό τους εξ αρχής και αυτό το οποίο συνεχίζουν είναι να μιλάνε για την ατομική ευθύνη, ατομική ευθύνη, η δημόσια υγεία, και από την άλλη βεβαίως η στοχοποίηση του λαού. Τα μέτρα τους ήταν και είναι καταστολή, και η άλλη όψη του νομίσματος, ο ανορθολογισμός. Αυτή είναι η πολιτική τους και αυτή η πολιτική είναι που συνεχίζεται. Είναι η πολιτική που έχει θύματα. Είναι δε στην Ευρωπαϊκή τους Ένωση που τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 80 διρεκτίβες έλεγαν ότι πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες για την υγεία. Αυτή είναι η πολιτική τους. Την έχουμε βιώσει χρόνια τώρα. Όσα χρόνια κρατάει αυτό το θανατικό. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει ή ότι θα περιμένει το Σεπτέμβρη για να ξανακαταλάβει. Παλιά μου ρούχα, να αλλάξω και μυαλά. Θες να διώξω την αγάπη που είχα και ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, να βρούμε αλλιωτικούς δικούς μας κόσμους, χαμένους θησαυρούς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, προς τους φίλους μας τους ταξιτζίδες και συγκεκριμένα προς το συγκεκριμένο ταξιτζί, η κυρία Κατερίνα μας ενημερώνει ότι χτες ο μπαμπάς της άφησε στο πίσω μέρος του ταξί το πορτοφόλι του, κινήθηκε από Καλαμάκι Ποσειδώνο στο κέντρο της Αθήνας, κατέβηκε στο Ρεξ. Ο οδηγός άκουγε Real, μέσα στο πορτοφόλι Υπήρχαν χαρτιά, ταυτότητες, διπλώματα, οδήγησης, κάρτες κτλ. Παρακαλούμε το φίλο, τον ταξιτζή, αν μας ακούει και σήμερα, να επικοινωνήσει στο τηλεφωνικό κέντρο του Real στο 211-200-8200, μήπως καταφέρουμε να επιστραφεί το πορτοφόλι στον άνθρωπο. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στην Αύπακτο, στο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία. Καλησπέρα στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία. Καλησπέρα στο Γιώργο που ταξιδεύει στην Αυστρία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Πολλές καλησπέρα στον Κυριάκο και στα κορίτσια του. Να είσαι καλά, Κυριάκο. Ο Χρήστος μου γράφει: η διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών ενημέρωσε τους προϊσταμένους των τμήματων ότι δεν θα δοθούν κανονικές άδειες μετά τις 10 Σεπτεμβρίου. Σας μπήρισε κάτι, λέει ο Χρήστος. Ναι, το έλεγα και χτες, Μανώλη μου, για τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος θα δώσει άλλα 40, 50, 60 ευρώ σε ένα τρίμηνο, λέει, για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Θυμίζω, η προηγούμενο, εκείνο τα 40 ευρώ, το τρίμηνο, το μισό γέμισμα δηλαδή, ποιο μισό, πάει αυτό, έχει τελειώσει, εξανεμίστηκε τις πρώτες μέρες. Και θα το δώσει, λέει, αυτό τώρα το καινούριο. Όχι σε αυτούς, όχι σε όλους, γιατί θα πάρουν και αυτοί που έχουν καγέν. Και δεν τα πάνε καλά με αυτούς που έχουν καγέν, αυτοί που κυβερνάνε. Για να πάει διακοπές, λέει ο κόσμος. Καλά, πού ζουν οι άνθρωποι? Πού ζουνε οι άνθρωποι? Πού ζουνε? Μιλάμε βέβαια για το τουριστικό θαύμα τούτης της χώρας, έτσι. Βέβαια, σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένας λαός, ο οποίος ξέρει ότι το όνειρο των διακοπών δεν είναι απλά θερινής νύχτας, είναι απλησίαστο το όνειρο αυτό. Γιατί έχουμε και λέμε, το κόστος της μετακίνησης σε ένα οποιοδήποτε προορισμό έχει αυξηθεί έως και 35% φέτος σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό την ώρα που ο άλλος δεν έχει να πάρει για τρόφιμα, δεν έχει να βάλει καύσιμα, την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα. Την ίδια ώρα, τα μονοπόλια στην ακτοπλοεία έχουν πραγματικά ξεσαλώσει. Έχουν ξεσαλώσει. Το κόστος μετακίνησης με πλοίο μετεπιστροφής, γιατί πρέπει να γυρίσουν κιόλας, αν είσαι δε τετραμελής οικογένεια, καλά, άστα, και έχεις και κανένα μεσαίο αυτοκίνητο, όχι καγέν, εντάξει. Στην καλύτερη περίπτωση, το πιο κοντινό προορισμό είναι γύρω στα 3 εκατοστάρικα. Άμα θες να πας παραπέρα, στους μακρινούς, όπως λένε, προορισμούς, φτάνει 7 και 8 κατοστάρικα άμα είναι να μπεις μέσα στο πλοίο. Και δεν μιλάμε τώρα για κατάστρωμα. Για κατάστρωμα μιλάμε. Περί αυτού πρόκειται. Και εκεί βάλε τώρα, όντως, τα καύσιμα που είναι στο Θεό, στα νησιά, το κόστος της διαμονής, το κόστος της διατροφής, την πίσνα της ξαπλώστρας. Αυτά είναι 2 και 3 μηνιάτικα για έναν εργαζόμενο. Αλήθεια, τι λένε για αυτά οι επενδυτικές αγορές και οι αγορές των επενδυτικών οίκων για τους οποίους μιλούσε χτες ο κύριος Πρωθυπουργός στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων? Καλησπέρα, Δημήτρη. Δημήτρης Χριστούλιας. Καλησπέρα, Νίκο. Δεν ξέρω, μετράγαμε μέχρι τώρα την ακρίβεια μήνα-μήνα. Μήπως πρέπει να πάμε μέρα-μέρα? Μέρα-μέρα, σ' άκουγα που έλεγες τώρα για τις διακοπές. Θα σου πω το εξής. Χτες άνοιξε το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού για 300.000 δικιούχους, για να πάει ο κόσμος δωρεάν στη Σάμο για 12 μέρες, δωρεάν στην Λέρο για 10 μέρες ή να πληρώσει μια μικρή συμμετοχή για να κάνει 6 μέρες διακοπές, 6 διανυκτερές. Από χτες το μεσημέρι που άνοιξε η πλατφόρμα και μέσα σε λίγες ώρες, ξέρεις πως αιτήσεις έγιναν, 55.000 αιτήσεις. Μπορούμε όλοι να καταλάβουμε λοιπόν πόση ανάγκη υπάρχει για να πάμε να ξεκουραστούμε λίγες ημέρες. Αλλά όπως πολύ σωστά περιέγραψες και εσύ, πλέον με τα κάστημα να βρίσκονται σε πολύ υψηλές τιμές, με όλα τα πράγματα να έχουν ακριβήνει, πραγματικά φέτος μας βλέπω για το χωριό, στη μαμά και φαγητό από τη μαμά. Λοιπόν, τώρα. Καλά κάνεις και το λες, γιατί θυμάμαι πανηγύριζαν εκείνες τις μέρες. Φτάσανε, ξέρω εγώ, πόσοι 400.000 άνθρωποι να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα για αυτό το ψίχουλο των 40 ευρώ. Και εν πάση περιπτώσει, καλά κάνανε οι άνθρωποι. Και τα επόμενα δηλαδή ψίχουλα και αυτά να τα πάρουν, γιατί και αυτά δικά τους είναι. Αλλά όταν έχουν φτάσει τον κόσμο, έχουν φτάσει τον κόσμο κατά εκατοντάδες χιλιάδες να μπαίνει μέσα για τα ψίχουλα, είναι να πανηγυρίζουν ή είναι να ντρέπονται? Νίκο, θα σου πω κάτι. Πλέον η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα κάστημα θα τα πάρουμε ένα-ένα για να δούμε πού βρισκόμαστε και το βασικότερο, πού πάμε. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία. Λοιπόν, την τελευταία εβδομάδα έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο στην Ολλανδική αγορά κατά 40%. Γιατί η Gazprom κλείνει σιγά σιγά τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Το πετρέλαιο Brent βρίσκεται μονίμως στα 120 δολάρια το βαρέλι. Γιατί τα λέμε αυτά τα δύο στοιχεία? Διότι αυτό έχει να κάνει με την τιμή της αμόλυβης βενζίνης. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος σε όλη την Ελλάδα για την αμόλυβη βενζίνη είναι 2 ευρώ και 42 λεπτά το λίτρο. Είναι περίπου, όχι περίπου, είναι 38 λεπτά του ευρώ ακριβότερη σε σχέση με τους τελευταίους 2 μήνες. Δηλαδή ήταν 2.04 στις 15 Απριλίου και τώρα είναι 2.42. Το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1.80 πριν 2 μήνες και είναι 2.06. Και είναι 2.06 ο μέσος όρος με τα 15 λεπτά της έκπτωσης στην Αγγλία. Διαφορετικά θα ήταν 2 ευρώ 21 λεπτά. Γιατί λέμε και τις τιμές στα κάστημα? Γιατί οι τιμές στα κάστημα έχουν να κάνουν και με τις τιμές στα τρόφιμα. Έχουμε πει από την εκπομπή σου ότι και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα έχουμε ένα νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε δεκάδες προϊόντα. Τι να σου πρώτα αναφέρω? Τυριά 20%, αλαντικά 17%, ζυμαρικά 15%, βρεφικές πάνες 14%. Απορριπαντικά έως 12%, γιαούρτια έως 8%, βούτυρο έως 8%, κρέατα έως 8%, το γάλα έως 6%, το ελαιόλαδο έως 5%, το βρετικό γάλα 4%. Και πραγματικά η λίστα της ακρίβειας δεν έχει τελειωμό. Άρα λοιπόν έχουμε ανατιμήσεις σε όλα τα επίπεδα και σε ό,τι έχει να κάνει με τα κάστημα. Πλέον θα σου πω ότι δεν ξέρω τι να πω, αστείο, τραγικό. Είμαι στον δρόμο, καθόμαστε να βλέπουμε τις πινακίδες πόσο έχει η αμόλυβη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης. Βγάζουμε φλάς και να πούμε στο βενζινάδικο και με το που βλέπουμε τη τιμή, βγάζουμε ανάποδο φλάς για να φύγουμε από το πρατήριο και να πάμε στο επόμενο, μήπως έχει 2, 3, 4, 5 λεπτά φθηνότερο. Το ξύμορο φυσικά σε αυτή την περίπτωση είναι ότι υπάρχει και μεγάλη ψαλίδα στην αμόλυβη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνηση. Υπάρχουν πρατήρια που το βρίσκεις την αμόλυβη 2.30, 2.35, υπάρχουν και πρατήρια το οποίο το βρίσκεις 2.50. Το θέμα των καυσίμων είναι το υπάρχουν ένα πρόβλημα. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στο Fuel Pass, να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο που δόθηκε για Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο ήταν από 30 έως 50 ευρώ για 3 μήνες. Δηλαδή, για κάποιον που ήταν στην υπηρετική Ελλάδα ήταν 13,3 ευρώ. Μισό ευρώ την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα εκτετάζεται το ενδεχόμενο να αυξηθεί ακόμα και κατά 30 ευρώ. Δηλαδή να πάει 20-25 ευρώ τον μήνα. Να μου πεις, καλά ρε Δημήτρη, τώρα σώζεται η κατάσταση στο να πάρει κάποιος ο οποίος μόνο και μόνο για να πάει στη δουλειά του θέλει κάθε μέρα, ξέρω εγώ, 5-6-7 ευρώ βενζίνη. Του κάνουν κάτι τα 20-25 ευρώ. Όντως δεν του κάνουν κάτι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι και δεν τα παίρνουμε. Δηλαδή, ναι, όλοι θα μπούμε στην πλατφόρμα, Νίκο. Μα προφανώς ο κόσμος θα μπει στην πλατφόρμα, βεβαίως θα πάει να τα πάρει. Άλλο είναι το ερώτημα. Αν αυτοί οι οποίοι πετάνε ψίχουλα μπορούν να έχουν το θράσος μετά να κοιτάνε στα μάτια τον κόσμο και να του λένε ότι κάνουν και κοινωνική πολιτική. Νίκο, αυτό θα το κρίνει ο κάθε φίλος. Βεβαίως θα το κρίνει ο κάθε κρίνος. Αρκεί να βάλει κάτω τα χιλιόμετρα που κάνει κάθε μέρα. Σου πω ένα τυπικό δείγμα. 15 χιλιόμετρα λοιπόν να πας στη δουλειά σου, και 15 να γυρίσεις 30. Αυτό βγάζει με ένα μεσαίο αυτοκίνητο, όχι με τα καγέν που λένε αυτοί, γύρω στα 1000, πώς το λένε, 1000 χιλιόμετρα το μήνα. Αν κάνεις τη διαίρεση με 8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, αυτό το οποίο θέλει ένας μέσος εποχούμενος μεροκαματιάρης είναι 2 με 2,5 εκατοστάρικα το μήνα για βενζίνες. Θέλει ουσιαστικά το 1 τρίτο ενός βασικού, το 1 τέταρτο ενός βασικού μισθού μόνο για βενζίνες. Και, ξέρεις, και αυτοί μας μιλάνε θέμα για τους δημοσιονομικούς τους χώρους. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ άκουσα ευχάριστα την είδηση σήμερα ότι η χώρα μας βγαίνει από το καθεστώς. Ναι, και εγώ πανηγύρισα. Εντάξει, αλλά θα σου πω το εξής. Όταν αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο ενός βασικού μισθού πηγαίνει για τα καύσιμα, το άλλο 1 τέταρτο πηγαίνει για τα τρόφιμα, το άλλο 1 τέταρτο πηγαίνει χοντρικά, τα λέω τώρα και παγκαλίστηκα, για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, πλέον όλοι δουλεύουμε για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτούς, Νίκο, που παίρνουν 600 ή 700 ή 800 ευρώ σύνταξη μισθό, που είναι πάρα πολύ. Εγώ θα σου πω και για κάποιον που παίρνει 1200, 1300, που δουλεύει ένα ζευγάρι και παίρνει 2000 ευρώ, πάλι η κατάσταση για να είναι το ξεκαθαρίσουμε. Επειδή αυτά τα ξέρει ο κόσμος, γιατί τα ζει ο ίδιος, ως προς το προηγούμενο, για τα πανηγύρια αυτά περί ενισχυμένης εποπτείας και τώρα επιτήρησης του εξαμήνου. Επειδή τα παρακολουθείς, από το 2010 έχουν ψηφιστεί σε αυτή τη χώρα 714 μνημονιακοί νόμοι. Σωστά. Οι οποίοι έχουν 60.000 μνημονιακές διατάξεις και έχουν εκδοθεί 300.000 υπουργικές αποφάσεις για τις υλοποιήσεις αυτών των ψηφισμένων μνημονιακών νόμων. Έχει καταργηθεί κανένας τέτοιος νόμος μνημονιακός? Εγώ, Νίκο, θα σου πω το εξής. Θα τα απαντήσεις, γιατί ξέρω ότι είμαι ναι, έχω απαντήσει. Τα πανηγύρια τους είναι για τα πανηγύρια. Εγώ θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Καθόμουν και σκεφτόμουν το εξής και έθεσα και το ερώτημα στους ειδικούς, στους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα το θέμα των καυσίμων από εμένα. Και λέω, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή, εάν είχαμε χειμώνα και με τις τιμές, τις διεθνές τιμές στο Brent που είναι σε 120 δολάρια, πόσο θα έβγαινε στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης? Και άκουσε, Νίκο, τι μου είπανε. Μου είπαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα. Για να αγοράσει κάποιο 1000 λίτρα θα πρέπει να δώσει 1800 ευρώ. Αυτό σημαίνει, ευρώ. Δημήτρη, για να κλείσουμε, εγώ, σημαίνει εθαλομίχλη, σημαίνει. Λοιπόν, όπως συνέβαινε το 11 και το 12. Λοιπόν, και γιατί το λέμε αυτό? Διότι από τώρα πρέπει όλοι να μεριμνήσουν, το επίδομα θέρμανση να είναι πολύ μεγαλύτερο. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τον επόμενο χειμώνα. Γιατί φανταστείτε, φαντάσου, φίλε Νίκο, αυτές οι καταστάσεις να μας βρίσκανε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Πες μου, τότε η εξίσθηση θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Πες μου κάτι τελευταίο. Με αυτό το καταπληκτικό που επίσης έχουν κάνει, με αυτά τα 18, ως 600 και όσοι τα πάρουν αυτά. Ναι, αύριο ανοίγει η πλατφόρμα. Ναι. Με αυτό το καταπληκτικό που έχουν κάνει, λοιπόν, με το ρεύμα τώρα, που προσμετράται η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού και όχι κατανάλωσης του ρεύματος. Δηλαδή, εδώ πρέπει να το πούμε, Νίκο, τι γίνεται να το πούμε τώρα και με να αυτό. Το φωνάξουμε. Λοιπόν, τι γίνεται? Σύμφωνα με την απόφαση που έχει πάρθει, θα επιδοτηθούν από 18 έως 600 ευρώ οι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί από 1η-1η του 2. Από 1η Δεκεμβρίου του 2021, από 1η Δεκεμβρίου του 2021 μέχρι 31 Μαΐου του 2022. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Εάν κάποιος έχει πληρώσει για τον Απρίλιο, έχει πληρώσει για τον Μάιο και ο λογαριασμός για τον οποιοδήποτε λόγο έχει εκδοθεί 2 Ιουνίου, χάνει την επιδότηση? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Με βάση τη διάταξη που υπάρχει, ναι, τι χάνει. Το χάνουμε. Ναι, δηλαδή, ναι. Εκδίδεται ο λογαριασμός του ρεύματος 1η Ιουνίου για ένα ρεύμα το οποίο καταναλώθηκε το Μάη, τον Απρίλη, αλλά δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις που έχουν εκδώσει. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε ότι θα επιδοτηθούν βάση ημερομηνίας έκδοσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και εφόσον, να θυμίσουμε, Μιλάμε μόνο για τους λογαριασμούς που είχαν ρήτρα αναπροσαρμογής. Εφόσον απερθεί από την ρήτρα αναπροσαρμογή η έκπτωση του παρόχου ή οι κρατικές επιδοτήσεις, τότε θα επιδοτηθεί με το 60% το υπόλοιπο της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ναι. Μας έχουν είναι πει δηλαδή ότι από χέρι, ας πούμε, μας έχουν πει ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι κλεψιμέικα, είναι μαυραγωρίτικα. Και μας έχουν πει ότι από τα μαυραγωρίτικα θα επιδοτήσουν το 60%, δηλαδή από χέρι το 40% της κλεψιάς θα το πληρώσει ο κόσμος, και από αυτό το 60% θα σου αφαιρέσουν, λέει, τις όποιες εκπτώσεις, δηλαδή θα πάρεις, θα σου έλεγα τώρα τι. Εγώ αυτό που έχω να σου πω και κλείνω με αυτό είναι ότι πλέον αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για την αναδρομική επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και πολύ σύντομα όλοι θα ξέρουμε. Μάλιστα. Τελικά, τι χρήματα θα πάρουμε πίσω από τη ρήτρα να προσαρμογή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τι λένε οι αγορές και οι επενδυτικοί, κύριε Μητσοτάκη, για όλα αυτά? Λοιπόν, για πάμε στην Ανούλα. Άννα Κανδύλη μαζί μας. Έλα, Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Είχαμε απόφαση για τη Μάνδρα. Ναι, 2,5 και πλέον χρόνια από τότε που ξεκίνησε το δικαστήριο και αφού μέσα σε αυτό το διάστημα άλλαξε και μία φορά τη σύνθεσή του, σήμερα εκδόθηκε η ευνηγορία των δικαστών. Από τους 21 συνολικά κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο για τους 25 νεκρούς στις φωνικές πλημμύρες της Μάνδρας, οι 13 κρίθηκαν αθώοι. Και οι 8 εξ αυτών κρίθηκαν ένοχοι. Μεταξύ αυτών που αθωώθηκαν είναι η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, η κυρία Δούρου, και επίσης είναι και η πρώην Δήμαρχη Μεγάρων και Ελευσίνας. Όσον αφορά τους ενόχους, να σου πω ότι τους αποδίδουν, καταδικάστηκαν μάλλον για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας εξαμελίας, της πλημμύρας εξαμελίας και της σωματικής βλάβης εξαμελίας. Η κυρία Δούρου, σε εγγραφή της δήλωση μετά την απόφαση του δικαστηρίου, έκανε λόγο μεταξύ άλλων για μια άδικη δίωξη που χρησιμοποιήθηκε στις περιφερειακές αλλά και στις εθνικές εκλογές με την διάδοση fake news και την απόπειρα απροκάλυπτης δολοφονίας χαρακτήρα. Να σου πω ότι οι 8 καταδικαστέντες μέσω των συνηγόρων τους ζήτησαν να τους δοθούν ελαφρυντικά, σχεδόν όλα τα προβλεπόμενα ελαφρυντικά. Η εισαγγελέα της έδρας επιφυλάχθηκε να προτείνει στην επόμενη συνεδρία του δικαστηρίου που είναι στις 23 Ιουνίου. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, Νίκο. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με ντετεκτίβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Λοιπόν, αφήνουμε το παρακράτος, το οποίο ξέρετε δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ χωρίς το κράτος, και πάμε στο κράτος. Το κράτος. Λοιπόν, Έχουμε αυτή την ιστορία, έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να αναφερόμαστε όσες φορές χρειαστεί. Με τους επιτυχώντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, του, εκείνου του μακρινού 2008, έχουν περάσει 14 χρόνια. Τους αδιόριστους ανθρώπους, οι οποίοι πέτυχαν σε εκείνες τις εξετάσεις. Και τώρα το κράτος, διαστόματος της αρμοδίας υπουργού, της κυρίας Κεραμέως, διατύπωσε μία νέα θεωρία. Θα την πω έτσι, μεταφρασμένη. Στην κανονική γλώσσα. Η νέα θεωρία είναι ότι όποιος συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό που αν πετύχει διορίζεται, δεν σημαίνει ότι αν πετύχει θα διοριστεί κιόλας. Το καταλαβαίνω καλά, κύριε Μουρέλο. Αυτό είναι το νέο σχήμα. Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε. Το περιγράψατε πάρα πολύ όμορφα και δυστυχώς αυτό ανέφερε η κυρία Υπουργός σε μια πρόσφατη συνέντευξη. Εδώ σε εμάς μάλιστα, στο Μάνο τον Ιφλή και τον Άκη τον Παυλού. Ακριβώς, ακριβώς, στο Real FM. Απάντησε λοιπόν σε σχετικά ερωτήματα των συναδέλφων σας και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα για να απαντήσουμε και εμείς στην Υπουργό, διότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε, ξέρετε, διαφορετικά. Ο διάλογος στο Υπουργείο δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία συνάντηση. Η κυρία Υπουργός δεν μας έχει δεχτεί ποτέ, καθώς από ό,τι φαίνεται θεωρεί το θέμα λήξαν. Έτσι απλά το θεωρεί λήξαν. Δώσαμε δηλαδή, πετύχαμε, έπρεπε να διοριστούμε, αλλά δεν διοριζόμαστε, όπως το περιγράψατε. Έχουν περάσει 14 χρόνια, υπάρχει μια διαχρονική αδικία, έχουν υπάρξει κατά καιρούς αποφάσεις δικαστηρίων, έχουν υπάρξει γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχουν υπάρξει πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, αλλά δεν συγκινείται κανείς. Πρώτα λοιπόν θα ήθελα να διαψεύσω την κυρία Υπουργό με τα λύπης μου σε σχέση με τη συνάντηση. Συνάντηση με την ίδια την κυρία Κεραμέως δεν έχει υπάρξει. Ευελπιστούμε στο μέλλον να υπάρξει κάποια συνάντηση για να μας ακούσει. Αν μη τι άλλο να μας ακούσει. Έχουμε και εμείς κάποια επιχειρήματα και θέλουμε να εκφράσουμε, ξέρετε κύριε Μπογιόπουλε, αυτή την λύπη, την αδικία που αισθανόμαστε, αυτή την αδικία που βιώνουμε, είναι πολύ δύσκολο να την εκφράσουμε, αλλά θα το καταφέρουμε και αυτό σιγά σιγά να το εκφράσουμε, να ακουστούμε σιγά σιγά. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω σε σχέση με την συνέντευξη. Και να καταλάβω κάτι. Όταν η κυρία Υπουργός είπε ότι σας έχει συναντήσει και μάλιστα επανειλημμένα, ποιους έχει συναντήσει, αν λέτε εσείς ότι δεν έχετε συναντηθεί μαζί της? Κύριε Μπογιόπουλε, να έχουν συναντηθεί κάποιοι εκ των δικηγόρων που ορισμένοι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ έχουν προσφύγει, έχουν λοιπόν απευθυνθεί σε κάποιους δικηγόρους και ίσως οι δικηγόροι να έχουν συναντηθεί με κάποιο προσωπικό του Υπουργείου, κάποιους υφιστάμενους της κυρίας Κεραμέως. Νομίζω όμως ότι οι συναντήσεις αυτές δεν σημαίνουν συνάντηση της ίδιας της Υπουργού με τους αδικημένους πολίτες. Εσείς πάντως λέτε ως εκπρόσωπος του συντονιστικού των αδιόριστων επιτυχώντων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008 ότι δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια συνάντηση. Εγώ κύριε Μπογιόπουλε αναφέρω ρητά ότι εμείς ως πολίτες, που τους πολίτες ο κάθε υπουργός θεωρώ πως έχει χρέος και να συναντάει και να ακούει, ειδικά όταν οι πολίτες διαμαρτύρονται ότι έχουν αδικηθεί, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Μάλιστα, πάμε στην ουσία της ιστορίας τώρα. Πάμε λοιπόν στην ουσία, κύριε Μπογιόπουλε, και θα απαντήσω σε σχέση πάντα με τη συνέντευξη της κυρίας Υπουργού. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι σύμφωνα με την κυρία λοιπόν Υπουργό, το θέμα ουσιαστικά έχει λήξει, διότι έχουν αλλάξει πίνακες και συνεχώς άλλασαν οι πίνακες. Εδώ λοιπόν θέλω να αναφέρω ότι βάσει αποφάσεων του ΣΤΕ ανήκουμε σε ένα πίνακα ΑΣΕΠ. Ο πίνακας λοιπόν αυτός ΑΣΕΠ ήταν το κριτήριο του διορισμού. Αν λοιπόν αναλογιστούμε ότι το 2019 διορίστηκαν με βάση τον πίνακα ΑΣΕΠ του 2008 450 συνάδελφοί μας, σημαίνει ότι με βάση την αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας οφείλει η διοίκηση, οφείλει το Υπουργείο να συμπεριλάβουν και εμάς. Και μάλιστα, σύμφωνα με απόφανση του ΣΤΕ, η εκκρεμότητα αυτή δεν συνάδει με χρηστή διοίκηση. Οι πίνακες λοιπόν, οι οποίοι αλλάζουν σύμφωνα με την Υπουργό από το 2008, πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν άλλαξαν ποτέ. Μπορεί να μην ίσχυσαν, κύριε Μπογιόπουλε, αλλά δεν άλλαξαν. Και αναφέρομαι σχετικώς. Πρώτα απ' όλα, για να πάψει να ισχύει ένας πίνακας, και εδώ μιλάμε για τον πίνακα επιτυχόντων του 2000 ΑΣΕΠ, δηλαδή όσοι έγραψαν τη βάση από 55 και πάνω πίνακας επιτυχόντων λοιπόν ΑΣΕΠ, Διορισμός τι σημαίνει λοιπόν, ότι ένας πίνακας εξαντλείται όταν διοριστεί το σύνολο των προκηρυχθησών θέσεων. Εδώ όμως, κατά παράβαση της προκήρυξης, το 40% των επιτυχών των του ΑΣΕΠ έμεινε εκτός διορισμών. Αυτό το αναφέρει ρητά στην 5/27 του 2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα 4 στους 10 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ έμειναν εκτός, διότι η πολιτεία είχε προχωρήσει σε μια πολυνομία και με αντισταγματικές διατάξεις, όπως απεφάνθη το ΣΤΕ, και δεν το λέω εγώ, μας απέκλεισε. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο 4 στους 10 να μείνουμε χθες, κύριε Μπογιόπουλε, αλλά μείναμε εκτός και αναπλήρωσης, με αποτέλεσμα να μην έχουμε προϋπηρεσία, να μην μαζεύουμε τα μόρια που θα έπρεπε να μαζεύουμε, να μην γυρίζουμε κι εμείς όλη την Ελλάδα όπως θέλαμε να τη γυρίσουμε, γιατί γι' αυτό δώσαμε αυτές τις επίπονες και πολύ δύσκολες εξετάσεις, για να πάμε να υπηρετήσουμε το δημόσιο σχολείο και βεβαίως να μην έχουμε μαζέψει, όπως προείπα, την απαραίτητη προϋπηρεσία, έτσι ώστε να μπορούμε να διοριστούμε τώρα με τον νέο Πείτε νόμο. Μου κάτι, κύριε Γαβρόπουλε. Επειδή εσείς, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να. Μάλλον εντάξει, χρειάζεται να δίνει ψημάχη για το αυτονόητο, αλλά όταν είναι και τόσο αυτονόητο, εσείς πετύχατε στο ΑΣΕΠ, έχετε αποφάσεις ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καμία κυβέρνηση δεν σας δίνει σημασία. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, η παρούσα κυβέρνηση λέει: δεν φταίμε εμείς, φταίει προηγούμενος νόμος που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν κάνω λάθος, τον είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία αυτό τον νόμο. Βεβαίως και τον είχε ψηφίσει. Νομίζω το μεάρχης τότε ήταν και η κυρία Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η κυρία Κεραμέως. Πολύ σωστά τα λέτε, και εδώ να σας υπενθυμίσω ότι και η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Μακρύ, είχε προβεί σε επερώτηση από το βήμα της Βουλής, κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση των επιτυχώντων του ΑΣΕΠ. Θεωρώντας και εκείνη πολύ σωστά ότι είχαμε δικηθεί. Αλλά πριν πάω σε αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί έχει σημασία, επειδή τόνισε και ξανατόνισε ο Υπουργός ότι οι πίνακες άλλαξαν, οι πίνακες λοιπόν δεν άλλαξαν. Μην ξεχνάμε ότι το 2019 έγιναν διορισμοί από τους πίνακες του 2008 και 450 συνάδελφοί μας που είχαν δικαστικές αποφάσεις διορίστηκαν με νομοθετική ρύθμιση. Ωστόσο, κύριε Μπογιόπουλε, υπήρχαν και άλλοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ με μεγαλύτερο βαθμό, οι οποίοι έμειναν εκτός. Και το 2015 το ΣΤΕ καλούσε ουσιαστικά, γνωμοδότησε υπέρ μας και μιλούσε για αποκατάσταση όλων των επιτυχών του ΑΣΕΠ, διότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι ατομικές. Και εδώ λοιπόν έρχεται ο Υπουργός και λέει ότι δεν κινηθήκαμε δικαστικά. Μα πώς να κινηθούμε δικαστικά από τη στιγμή που ούτε είχαμε ενημερωθεί, ούτε το γνωρίζαμε και ούτε πολλοί, κύριε Μπογιόπουλε, έχουν και τα χρήματα να προσφεύγουν σε δικηγόρο. Από τη στιγμή που το ΣΤΕ μας δικαίωσε, περιμέναμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία να μας αποκαταστήσει. Κύριε Μουρέλο, για πόσους ανθρώπους μιλάμε? Κύριε Μπογιόπουλε, νομίζω ότι μιλάμε γύρω στους 1.500 με 2.000 άτομα. Μιλάμε δηλαδή για 1.200-1.300 ανθρώπους στην Ελλάδα. Των 20.000 κενών στα σχολεία που 14 χρόνια τώρα είναι αδιόριστη. Περί αυτού μιλάμε. Και μιλάμε κιόλας ότι αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο για 8.500 προσλήψεις. Ήδη έχουν γίνει 11.000 προσλήψεις, δηλαδή μιλάμε για συνολικά 20.000 προσλήψεις, και μέσα σε αυτές τις 20.000 προσλήψεις δεν βρέθηκαν θέσεις για ανθρώπους που έχουν βιώσει μια διαχρονική αδικία. Πείτε μου πώς θα κινηθείτε, κύριε Μουρέλο. Κύριε Μπογιόπουλε, εμείς θα συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Αναμένουμε από τα κόμματα να πάρουν επίσημη θέση. Το κοινάλ επισήμως έχει ταχθεί υπέρ μας και περιμένουμε να συνεχίσει να τάσει υπέρ μας. Και το ΜέΡΑ25. Περιμένουμε επίσημη τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να μην ξεχάσουμε εδώ, κύριε Μπογιόπουλε, ότι με τον νόμο Γαβρόγλου διαγράφησαν τα μόρια των επιτυχώντων του ΑΣΕΠ. Εμείς μόνο αυτά τα μόρια είχαμε, κύριε Μπογιόπουλε, και κατρακυλήσαμε χιλιάδες θέσεις. Και θα ήθελα να πω κάτι άλλο, κύριε Μπογιόπουλε. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι επιτυχών δεν είναι. Και δεν είναι αυτός ο οποίος πιάνει απλά τη βάση και πρέπει να διοριστεί. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λοιπόν ως επιτυχώντης εκπαιδευτική του ΑΣΕΠ την κυρία Κεραμέως ότι διορίστηκαν το 2019 πολλοί συναδελφοί μας, δικαίως και νομίμως σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ του 2021, συνάδελφοι που ήταν όντως στη βάση. Όλοι εμείς που παραμένουμε είμαστε υψηλόβαθμοι. Έχουμε γράψει πάρα πολύ μεγάλους βαθμούς και γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς είχαμε πολλά μόρια από τον ΑΣΕΠ, με την αφαίρεσή τους λόγω του προσοντολογίου, έχουμε πέσει χιλιάδες θέσεις. Άρα δεν μιλάμε για ανθρώπους που έπιασαν τη βάση, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτοί έχουν διοριστεί νόμιμα και δίκαια, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ 1836 του 2021. Ούτε αυτό προφανώς δεν γνώριζε η κυρία Κεραμέως. Και επειδή, κύριε Μπογιόπουλε, και κλείνω εδώ για να μην σας καθυστερώ άλλο, γίνεται λόγος για το ότι τελικά, γιατί το θέμα μας μπορεί να είναι ηθικό, μπορεί να μην είναι νόμιμο. Μάλιστα, η κυρία Μακρύ το είχε πει σε συνέντευξή με τον κύριο Χατζηνικολάου όταν τη ρώτησε πάλι για το θέμα των ασυπητών του 2008, ότι ναι, τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα το τι είναι ηθικό και το τι είναι νόμιμο. Να πω λοιπόν εδώ ότι δεν είναι μεγάλη κουβέντα, κύριε Μπογιόπουλε, διότι ο νόμος είναι ένα εργαλείο του κράτους. Ο νόμος είναι ουσιαστικά ο υπηρέτης της ηθικής. Η ηθική είναι διαπραγμάτευτη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για νόμιμο κράτος όταν δεν υπάρχει ηθική. Το είχε πει ο Μοντεσκέ πριν από εσάς. Να τελειώνουμε με αυτούς τους νόμους πριν βρικολακιάσουν και μας φάνε. Να είστε καλά, κύριε Μοντεσκέ. Να είστε, καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Πολύ. Έχουν περάσει 55 χρόνια από τότε και όμως συνεχίζει να κουβεντιάζεται. Δεν θα πω περισσότερα. Κύριε Λογοθέτη, τελικά ήταν αθώος ο Παγκρατίδης. Κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Προφανέστατα, κατά την άποψή μου πάντα βέβαια, ήταν αθώος για τον λόγο ότι στο δικαστήριο αυτό, στο οποίο καταδικάστηκε σε θάνατο, συνέβησαν περιστατικά αδιανόητα για κράτος δικαίου. Από το ίδιο το δικαστήριο τώρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έπρεπε να κρυφτεί, κάτι έπρεπε να περάσει στην κοινωνία εσφαλμένο, αλλά πέρασε δυστυχώς μέσα από τρομακτικές συμπεριφορές από την ίδια τη δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, μόνο να σας πω ότι για χρόνια ολόκληρα, για 50-60 χρόνια, ήταν επιμελώς κρυμμένο το ότι υπήρξε μειοψηφία στην απόφαση. Δεν ήταν ομόφωνη. Ένας εκ των δικαστών της έδρας, κύριε Μπογιόπουλε, μειοψήφισε και όχι απλώς με μια λέξη, όπως λέμε, ήταν αθώος, αλλά με ένα πολυσέλιδο σκεπτικό, δεν θυμάμαι τώρα ίσως 7-8 σελίδες, με το οποίο κονιορτοποίησε ολόκληρο το οικοδόμημα, το ανακριτικό και προανακριτικό στην αστυνομία, με τρόπο δηλαδή που αποκαλύπτει τα πάντα, μέχρι στημένες αναπαραστάσεις, μέχρι τι να σας πω, η μόνη αυτόπτης που επέζησε και τον είδε τον δράστη, κάποια φανή τσαμπάζη, είπε ότι 100% δεν είναι αυτός. Να πούμε για τους νεότερους ότι μιλάμε για την περίφημη ιστορία, το δράκο του Σέξου, ναι, την ενοχοποίηση, την καταδίκη και την εισθάνατον Τετράκης στον Παγκρατίδη, έτσι. Ναι. Ναι, συγγνώμη που δεν το είπα εξ αρχής, επειδή θεώρησε ότι... Όχι, όχι. Είναι περίπου γνωστό το περιστατικό. Εγώ να πω ότι έχετε γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο. Ευχαριστώ για το καλό σας. Ο τίτλος είναι «Παγκρατίδης, εισθάνατον Τετράκης» και εκεί έχουμε 55 χρόνια μετά... διαπιστώνουμε πόσο επίκαιρο είναι το ζήτημα του δικαίου όταν αυτό δεν βρίσκει τόπο. Ναι, ναι. Πείτε μας πότε το παρουσιάζεται το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται μεθαύριο, 19 του μηνός, την Κυριακή, στις 11.30 το πρωί στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σε μια μεγάλη αίθουσα διαλέξεων που έχει πάνω. Η Εταιρεία Μακεδονικών, ναι, ναι, Σπουδών. Και το συντονίζει μάλιστα ένας καλός σας συνάδελφος, ο κύριος Σταύρος ο Τζίμας. Μάλιστα, μάλιστα. Προφανώς τον ξέρετε βέβαια. Προφανώς. Και πιστεύω θα είναι μια εξαιρετική. Και μάλιστα να τονίσω ότι σε αυτή την εκδήλωση θα μιλήσει επίσης ένας αντιστράτηγος σημερινός της αστυνομίας, ο οποίος ως υπομήραρχος τότε εκείνα τα χρόνια, μαζί με κάποιον άλλον που δεν ζει δυστυχώς, συνέλαβαν τον πραγματικό δράκο. Γιατί μάλιστα από όσο γνωρίζω, ναι, ο τότε υπομοίραρχος έχει κάνει σήμερα, πριν από λίγο καιρό, είχε κάνει δηλώσεις στην συνάδελφό μου την Εύα την Νικολαίδου που επιβεβαίωνε. Την Εύα την Νικολαίδου, η οποία δημοσιεύθηκαν σε εκτεταμένο ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών. Και καταλαβαίνετε, βέβαια, μια σημαντική διευκρίνηση, ο δράκος αυτός ο πραγματικός, ο οποίος πήγε να ομολογήσει και τα εγκλήματα αυτά, συνελήφθη 2 χρόνια μετά την εκτέλεση του Παγκρατίδη. Συνεπώς, εάν τον άφηνα να ομολογήσει και αυτά τα εγκλήματα, θα είχε πέσει η κυβέρνηση ολόκληρη τότε. Από την εμπειρία σας, κύριε Λογοθέτη, υπάρχει θέμα, μπορεί να ξαναγίνει αναψηλάφιση αυτής της δίκης? Κοιτάξτε, για οποιαδήποτε δίκη μπορεί να γίνει αναψηλάφιση, είναι κάτι το οποίο το σκέπτομαι, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα ένδικα μέσα είναι σύνθετα, εκδικάζονται στον Άρη Πάο κτλ. Και θέλουν πολλή σκέψη και πολλή, ας πούμε, προετοιμασία. Αλλά ναι, ναι, η απάντηση είναι ναι, μπορεί να γίνει αναψηλάφιση όπως οποιαδήποτε δίκη. Αλλά το βασικό, κατά την ταπεινή μου βέβαια και προσωπική άποψη, δεν είναι τόσο η αναψηλάφιση, όσο το να δούμε και τι κακό μπορεί να γίνει από την ίδια τη δικαιοσύνη, η οποία υποτίθεται ότι είναι ένας μηχανισμός εξισορρόπησης των κοινωνικών, ας πούμε, αποσταθεροποιήσεων, ένας μηχανισμός, ξέρω εγώ, απονομής του δικαίου και τα τέτοια. Πώς λοιπόν ένας τέτοιος μηχανισμός μεταβλήθηκε σε εκτελεστικό όργανο και μάλιστα με τίμημα τη ζωή ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Επαναλαμβάνω, το βιβλίο είναι εκπληκτικό, είναι εξαιρετικό. Παγκρατίδης εις θάνατον Τετράκης. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά και στην παρουσίαση και βεβαίως να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο. Θερμά σας ευχαριστώ, παρόλο που είστε μακριά και το ξέρω, η πρόσκληση ισχύει και για σας. Να είστε καλά. Και θα χαρώ να σας δω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πριν κάμποσο καιρό, πάνω στη Λιάκουρα, στο Αετοχώρι, το Δαδί ρώτησα ένα παιδί, ως 8 χρονών. «Το ξέρεις τον Άρη?» «Ναι», μου λέει, «το ξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Όχι, μα τον εξέρω». «Πώς είναι?» «Τρεις βολές πιο αψηλός από τον πατέρα μου και έχει ένα μεγάλο, μεγάλο κόκκινο άλογο. Και πίσω τον ακολουθάει, πάντοτε σε ένα στρανό σαϊτός, με μια σημαία. Μια άλλη φορά στα Τρίκαλα ρώτησα ένα αετόπουλο που πέρναγε τις γραμμές του οχτρού, μεταφέροντας μαντάτα στους αντάρτες μέσα στο κούφωμα του καλαμιού. «Γιώργη, τον ξέρεις τον Άρη?» «Τον εξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Τον είδα, με τα μάτια μου». «Πώς είναι?» «Έχει μακριά γένια και ένα αληθινό άστρο στο μαύρο σκούφο του. Κι άμα μιλάει και ασιονίζει ακόμα, γίνεται μονομιάς πολύ ζέστα. Και όταν ακούνε το όνομά του, οι Γερμανοί κρύβονται σ' αλλαγή, μέσα στα δάσα. Ένα μεγάλο κόκκινο άλογο, ένα σαϊτός με μια σημαία, ένα άστρο αληθινό, πολύ ζέστα. Αυτός είναι ο Άρης των παιδιών και των μεγάλων. Κι εγώ, που δύο φορές όλο και όλο τον αντάμωσα, έτσι σαν τα παιδιά κι εγώ, έτσι τον βλέπω και τον τραγουδάω. Τον Άρη. Γιάννης Ρίτσος, το ιστερόγραφο της δόξας, Άρης Βελουχιώτης. Σαν σήμερα, πριν από 77 χρόνια, έφευγε ο σταυραϊτός της αντίστασης. Μαραθήκαν τα λουλούδα, χάθηκε το φεγγάρι. Λεβέντης έσβησε που τον έλεγανε Άρη. Ένας Λεβέντης έσβησε που τον έλεγανε Άρη. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, θα είμαστε εδώ με τον Γιώργο Νταλάρα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Κοινός δεν θέλει κλάματα, δεν θέλει μυρολόγια. Θέλει αγώνες και χαρές, αρμάτος γες και βόλια. Θέλει αγώνες και χαρές, αρμάτος γες και βόλια.